Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Jest porozumienie dyrekcji z lekarzami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kolejny odcinek autostrady A1 między Łodzią a Częstochową otwarty dla kierowców. Trzy pasy plus dodatkowy rezerwowy pas. W Izraelu kolejna grupa, tym razem osoby z niższą odpornością, będzie dostawać czwartą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Władze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie liczą, że jutro 80 lekarzy wycofa złożone wcześniej wypowiedzenia. Wieczorem udało się podpisać porozumienie. Dyrekcja placówki zadeklarowała podwyżki. Uzależnione są one jednak od zwiększenia wyceny procedur pediatrycznych, tłumaczy dyrektor Wojciech Cyrul. Jak przyznaje, istniała groźba, że ze względu na brak lekarzy od 1 stycznia konieczna będzie ewakuacja 3 oddziałów w szpitale. Porozumienie jest ważne, nie będzie ewakuacji pacjentów, to trzeba uspokoić rodziców. Natomiast realizowalność niektórych postanowień zależy po prostu od tego, czy świadczenia zostaną urealnione, wycena świadczeń zostanie urealniona. W sprawie podpisanego porozumienia dyrektor placówki 11 stycznia ma się spotkać z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Lekarze domagają się m.in. podwyżek, poprawy warunków pracy i zatrudnienia nowych pracowników. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to jedna z największych w kraju placówek leczących najmłodszych pacjentów. Kierowcy mogą już bez ograniczeń jechać nowym odcinkiem autostrady A1. Otwarte zostało ponad 50 km trasy między Częstochową a Łodzią. Podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki mówił, że to pierwsza trzypasmowa autostrada w Polsce. Pierwsza, trzy pasy plus dodatkowy rezerwowy pas z boku. Pierwsza taka autostrada w Polsce, która naprawdę rozładuje ruch w Polsce centralnej. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda mówił, że autostrada A1 jest aortą gospodarczą Polski. Wszystkie drogi, które są w Polsce budowane, są budowane przede wszystkim po to, aby ożywiać między innymi polską gospodarkę. Nie ma możliwości rozwoju regionalnego, nie ma możliwości rozwoju gospodarczego bez nowych odcinków dróg. I właśnie jesteśmy dzisiaj na otwarciu takiej drogi, która jest z pewnością aortą gospodarczą w naszym kraju. Autostrada A1 przebiega od granicy polsko-czeskiej do Trójmiasta. W przyszłym roku ma zostać oddany ostatni budowany prawie 30-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim. Kolejne świadczenia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy, którzy najbardziej ucierpieli z powodu pandemii, w styczniu będą mogli złożyć wnioski o zwolnienie ze składek za grudzień. Agata Muchowska z Zielonogórskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówi, że firmy będą mogły skorzystać także ze świadczenia postojowego. Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek wejdą w życie 17 stycznia. Te i inne rozwiązania znalazły się w najnowszej odsłonie tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień od 17 stycznia przyszłego roku. Dokumenty powinny trafić do ZUS-u nie później niż 28 lutego. Świadczenie dotyczy właścicieli takich obiektów jak dyskoteki i miejsca rozrywki. Jest zgoda izraelskich lekarzy na podawanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 osobom z osłabionym układem odpornościowym. Teraz na podanie drugiej dawki przypominającej wybranej grupie muszą się zgodzić izraelskie władze. Czwartą dawkę na razie przyjmują medycy. Po 2 tygodniach mają być znane wyniki badań odporności tej grupy po czwartym szczepieniu. Kolejną grupą, która otrzyma drugą dawkę przypominającą, będą seniorzy po 60 roku życia. W Izraelu ponad połowa dorosłych, ponad 4 miliony osób otrzymało 3 dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Rok 2022 będzie rokiem tradycji morskich Elbląga, zdecydowali tamtejsi radni. Wiąże się to z kilkoma istotnymi dla miasta rocznicami, ale też z planowanym w połowie roku oddaniem pierwszego etapu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, wyjaśnia Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miasta, inicjator przedsięwzięcia. 30 lat temu tu w Elblągu obchodziliśmy Dni Morza. Podjęta została uchwała o tworzeniu portu morskiego. Tu również była reaktywacja Związku Miast Morskich. No i oczywiście historia, która sięga 450 lat, kiedy w Elblągu został zbudowany galeon Smok. Rada Elbląga jednogłośnie przyjęła uchwałę o Roku Morskich Tradycji. Teraz ruszą prace koncepcyjne nad logo i listą wydarzeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa, lokalnie mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. 0 stopni na wschodzie, 4 w centrum, do 8 na zachodzie. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu. Termometry pokażą 4 stopnie na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. No proszę, ci z Państwa, którzy słuchają zwykle trójki o tej porze, wiedzą, co to oznacza, a ci, którzy znaleźli się w naszym gronie przypadkowo, niech wiedzą, że właśnie otworzyły swe podwoje osobliwości muzyczne i jak zawsze zaczynamy nasze spotkanie od pana Stefana, który słucha nas w Mielcu. Słucha i pisze: Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Elę Różycką, Margana oraz osobliwych. Pozdrawiam także kolegę Sousę, bo każdy, który robi w konia PZPN i jego prezesów, ze szczególnym uwzględnieniem poprzedniego, to mój kolega. W polskiej reprezentacji, a polskiej reprezentacji i tak to nie zaszkodzi, łamane na pomoże. Muszę przyznać, że im bliżej końca roku, to audycje są bardzo podobające się. Tuszę, że dziś półredaktor nas zaskoczy, albo wręcz przeciwnie, bo w ciemno kupuje jego wybory. Tak jak i wybory Wilczura. A co do czytanek? Czytam najnowszą powieść Przemysława Borkowskiego, ten najwyższy z moralnego niepokoju, Śmieć nie ucieknie. Może to literówka, może śmierć, ale nie, no dobrze, Śmieć nie ucieknie, to drugi tom przygód prokurator Gabrieli Seredyńskiej. Czyta się, bo trochę to powieść drogi. Życzę wszystkiego najlepszego i oby następny rok był lepszy i oby nie używano już tak powszechnie liter greckiego alfabetu, choć nad laboratorium w Wuhan zaobserwowano biały dym. Stefan Szary, Mielec. Tak napisał Stefan, a my już naprawdę Zaczynamy. Łapali mnie państwo na korespondencji ze stałymi słuchaczami. Jeżeli ktoś słucha nas, a ma komputer albo telefon przy sobie, może dołączyć do tego grona. Adres wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl to adres e-mailowy i można odnaleźć nas na Facebooku, profil grupa Osobliwości Muzyczne. A tam dyskusja brze w najlepsze. Tymczasem Welesar, nowa płyta, trochę polskich zespołów pod koniec roku mamy. W związku z tym szczodrze będziemy państwa raczyć rodzimą gęźbą. Welesar i skoro zaczęliśmy od nich, to może jeszcze jeden utwór z tej najnowszej płyty i na tym na razie zakończymy, by państwa ciekawości nie zabić do końca i by państwo poszperali, bo tę płytę pewnie można już kupić. Szczodre Gody, czyli dawne słowiańskie Boże Narodzenie. Z dawnych wieków bierzcie ku nam szczodry czas. Tu przy stole miejsce czeka, dziś odwiedźcie nas. Niech nam wróżba powie, jaki będzie plon, czy nas czeka zdrowie, czy też nagły zgon. Zaśpiewajmy ziemi matce, która żywi nas. Niech dać wodę strzały skruszą twardy lód. Niech sparożyc wielki zgoni zimy chłód. Z nowej płyty w starym roku. Tymczasem pisze do nas chiwy kronikarz strefowy. Witam serdecznie i przedsylwestrowo szanownego półredaktora. Ja co prawda do tańców nigdy się nie rwę, bo tańczyć po prostu nie umiem, ale zawsze wolę robić za zapadającego muzykę. A Wilczur dziś podrzucił kilka kawałków do graj listy. Tu muszę przyznać, że zwłaszcza czeska wersja Nie płacz Ewka wbija w fotel. Jednak zabawy sylwestrowe nie kojarzą mi się dobrze. Kilka lat temu, jak wracałem z pewnego sylwestra w nocy rowerem, to na zakręcie mnie zniosło i wpadłem do rowu, wbijając się głową w zaspę śnieżną, z której z 20 minut się wygrzebywałem. O scentrowanym kole u roweru już nie wspomnę. A chcę zaznaczyć, że trunków wyskokowych nie spożywałem za wiele. I tu się robi jednak ciekawie. Jednak te trzy kieliszki wystarczyły, gdyż u mnie głowa słaba, bo ja w praktyce wróg alkoholu. No, ale za długimi namowami symboliczne te trzy pięćdziesiątki łyknąłem. Także podsumowując, zabawy sylwestrowe lubię tak średnio. No, chyba że, jak wyżej powiedziałem, jak ktoś poprosi o puszczenie muzyki, to nie odmówię. Ale od razu zaznaczam, że u mnie będzie przeważał rock, folk i ska w dziwnych językach. I na przykład taka strefowa Dubioza Collective świetnie się sprawdza na tego typu imprezach. No, ale teraz osobliwości, także liczę, jak zawsze, na osobliwą muzę, którą pan półredaktor zawsze rad nam serwować. I życzę półredaktorowi i wszystkim OSO słuchaczom samych serdeczności, dużo zdrówka w nowym roku, abyśmy dożyli ciut lepszych czasów niż te obecne. No i dużo pozytywnych muzycznych wrażeń. Pozdrawiam i łapę ściskam, panie Wojtku, kronikarz siwy. Tak napisał. A historia siwego przypomina mi inną historię, ale tę za chwilę opowiem, bo u nas pojawia się diabeł. Diabeł. Boruta również nowa płyta i więcej wydarzeń koncertowych w przyszłym roku, ale to już niedługo. O wszystkich będziemy Państwa z pewnym wyprzedzeniem informować, by dać szansę w tych niełatwych czasach posłuchać takiej muzyki na żywo, ale no właśnie, siwy kronikarz przypomniał mi pewną historię. Otóż gdy byłem w Danii, spotkałem tam znakomitego skrzypka Haralda Haggarda, artystę, który znakomicie gra, w zasadzie odnajduje się w każdym gatunku muzyki, od muzyki folkowej przez poważną aż do jazzu. Cenią go również i miłośnicy cięższego brzmienia. Postać to nietuzinkowa i gdy opowiadał o początkach swojej niełatwej kariery, to też miła anegdotka, w związku z tym może zacznę od niej. Powiedział, że gdy był brzdącym, tak naprawdę jak wszystkich małych chłopców na całym świecie, no może poza Stefanem w Mielcu, bo ten nie lubi piłki, interesował go futbol i wymykał się na podwórko, by kopać piłkę razem z rówieśnikami, ale dziadek, który był wielkim admiratorem muzyki, grał znakomicie na akordeonie i był uznawany za jednego z większych wirtuozów tego instrumentu w Danii, postanowił, że muzyczna dynastia na nim się nie skończy, no i wybrał dla wnusia skrzypce. Z tym, że był naprawdę łebskim wychowawcą i któregoś razu wziął małego Haggarda do siebie do pokoju, zagrał mu jakąś niesamowicie trudną melodię na akordeonie i powiedział, że jeżeli w ciągu tygodnia nauczy się grać na skrzypcach, to dostanie 5 duńskich marek. I tutaj nadmienia Harald, że wówczas 5 marek to było naprawdę duże pieniądze. W związku z tym piłka poszła w odstawkę. Przez tydzień naprawdę solidnie ćwiczył i po tygodniu stanął przed obliczem dziadka, wyjął skrzypce, zagrał i dziadek dał mu owych 5 marek. I gdy mi opowiadał tę historię, Harald zadumał się, potem podniósł wzrok, powiedział, to było naprawdę dawno, dawno temu. Od tego czasu dziadek już nie żyje, ja zwiedziłem wszystkie kontynenty, grałem chyba we wszystkich krajach, wszystkie gatunki muzyki. Zmieniło się naprawdę wiele, poza jednym. Cały czas gram dla pieniędzy. Harald Haggard, troszkę dłużej zeszło z tą anegdotą, w związku z tym tę o diable zachowam sobie na kolejny raz. A u nas, no właśnie, o diable mowa. Diabeł Boruta z owej najnowszej płyty, Prawdziwa historia. Te ballady wam śpiewa skromny bard, co z Gelartem z Rinwi wyruszył na szlak. Diaboła spotkał tam i poszły pić dziady, z elfów chówcami wyruszył w Bieszczady. Sam spotkał swego mistrza, jak Smakowi, Bieszczadzka dolino, Bieszczadzka dolino. Żółcze grosz Wiedźmakowi, Bieszczadzka dolino. Yeah! krzywy łypie ogiem. Podchodzi na wydźwaka kulejący gniotiem. Diabeł Boruta. Taka nowa lilka w środku zimy. Pan Stefan prostuje, że nie lubi tylko piłki na poziomie tym najwyższym, reprezentacyjnym, a na ligową to nawet czasami zerknie. No i oczywiście nie chodziło o śmieć, tylko o śmierć w tytule książki, którą czyta. Tymczasem powracam do historii Haralda, opowiedzianej na spotkaniu w Danii. Prosiłem go, że gdy będę prezentował jego muzykę, to być może dołączyłby do niej jakąś stosowną opowieść. Mając na uwadze, że słuchają audycji przede wszystkim miłośnicy cięższego brzmienia. No i wybrał z płyty, którą mi podarował, walc. Zdziwiłem się i powiedziałem, że metrum nie przystaje do pogo, ale uspokoił mnie i zaczął opowiadać, że dawno, dawno temu w jego rodzinnej okolicy żył pewien skrzypek, który oprócz niesamowitego talentu do zjednywania sobie ludzi, miał bowiem bardzo miły charakter, posiadał również i fantastyczny talent w grze na skrzypcach. Nie dość, że grał naprawdę jak Paganini, to jeszcze umiał komponować zgrabnie, czym cieszył wszystkich okolicznych mieszkańców i ci zawsze, gdy zdarzyła się jakaś stosowna okazja, zapraszali go, a to na chrzciny, a to na pogrzeby, a na wesela, czy na w ogóle jakieś potańcówki. Był osobą bardzo popularną, no i jak to często bywa w takich historiach, takie muzyczne wieczorki były suto zakrapiane, a że nasz bohater nie wylewał za kołnierz, często gęsto wracał do domu w stanie takim jak kronikarz siwy. I tak mu się zdarzyło, że przypadek również wylądował, bo rzecz działa się w zimie, w zaspie śnieżnej. Z tym, że nie miał roweru i po prostu zamarzł. Zamarzł i pierwszą postacią, którą zobaczył już na tamtym świecie, był właśnie diabeł, który przyjrzał mu się dokładnie i poznał i spytał, skoro jesteś znakomitym skrzypkiem, pewnie chciałbyś wrócić tam, skąd przybyłeś, jeszcze troszkę pożyć i pograć. Skrzypek nie zaprzeczył, więc diabeł ciągnął dalej i mówi, mam zatem dla ciebie pewną propozycję. Wrócę cię do życia, ale pod jednym warunkiem, a ten warunek brzmi, skomponujesz dla mnie niesamowity utwór, naprawdę piękny. No i skrzypek skomponował i wrócił. Wrócił, potem opowiadał tę swoją historię i zagrał nawet tę melodię, zagrał swojemu uczniowi. Efekt był taki, że nikt jeszcze wówczas tych wydarzeń nie łączył, że zmarł niedługo potem. A uczeń, który posiadł tę melodię już na własność, również raz ją wykonał i również chwilę później przeniósł się na tamten świat. Był jeszcze jeden człowiek, który nauczył się tej melodii od ucznia i nie trzeba być specjalnie bystrym, by wiedzieć, że nie chciał jej grać. Nie chciał jej grać i to był akurat starszy człowiek, którego Harald poznał i mówi, 20 lat zajęło mi namawianie artysty i powolutku skubanie tej melodii od niego nuta po nucie. Ale w końcu ją wydobyłem i nagrałem na tej płycie i to jest właśnie ten walc. Nie wiem, czy państwo chcieliby go usłyszeć. Rozkładam ręce. Nie byłem przygotowany na tę okazję, ale jeżeli tak, to proszę mi przypomnieć, w przyszłym roku przyniosę płytę i pogramy. A tymczasem patrzę na zegar, 21 minut. Jeszcze mamy w związku z tym może coś wolnego. ciekawa historia o Haraldzie. W porze gość, no i szacun dla umuzykalniającego dziadka. Aż miło mieć wspólną historię z Zaspą. No ale na szczęście ja nie zamarzłem i dziś mogę pisać do pół redaktora. Tak teraz mi się przypomniał taki film horror o bardzo podobnej historii, jak młoda pianistka zawiera pakt z diabłem i pisze pod jego dyktando tytułowy Nocturn, bo tak się film zwie. Chyba scenarzyści musieli usłyszeć historię o Haraldzie. Film co prawda taki średni, ale ciekawie się ogląda. A co do diabła Boruty, to nie zapomnę pewnego koncertu w Sandomierzu. Chłopaki dali wtedy czadu. A jak grali pieśń w moim ogródeczku, to podszedł do mnie taki starszy pan. Powiedział, że ma 78 lat i bardzo lubi taką muzykę. I pytał o nazwę tego zespołu, co gra, więc mu od razu krzyknąłem do ucha, bo głośno było na koncercie, że to diabeł Boruta. Pan się lekko uśmiechnął, podziękował, odsunął się trochę do tyłu i słuchał z zaciekawieniem dalej. A ja się trochę zdumiałem, że zespół ma takiego fana w tym wieku. Jeżeli ten pan słucha, to pozdrawiam. I chłopakom z diabła Boruty też pozdrowiuchy posyłam. Trzymajcie tak dalej, jak na ostatniej płycie. To pisał siwy, strefowy. A u nas, patrzę na zegar, chyba przyjdzie już nam się pożegnać w tym roku. Nie zmieści się Auld Lang Syne, melodia, którą tradycyjnie państwa żegnałem, państwa i nowy rok, ale mamy dość długie pożegnanie, też nowa lilka, aczkolwiek już trochę drugiej świeżości. Birdie. Sure.